Taubat lu menghisikan. Sama aku lo. Aku sekali udah kejauh melayu lo. Aku bertonggol toko. Aku bani ngolor ya mak. Sekarang susu udah nih. Wajar melayu. Inna Allah wal aljannah. Inna Allah wal yutih. La yunafir di yutih di ufad. Kosak tuduha. Ina wani suwa. La yunafir di aljannah di ufad. Jadi nuha sifat dan tua. Kalau orang jangan nafsi, tapa koyakin kono ko alaman ya sarahullahu alaihi. Lawan orang jangan nuha, kono ko majul nuha nani wul ya kalu. Ayah gak kabo, mata tak imma gol salib gol si salib di makoboni. Ojul agar tidak di bawa orang salib di, pun okon tak pun hinajia ekosaksi enerjina. Waktu si salibu mumbuni, halwezi singgol salibu yom, sila juga farin lahuti, kawa ibu no sakkan ibu budi ronda gosel lo, kaa? Ene huwina nende sakku, kaa nenewa ni wakbe, ne sakka ni wakbe. Nenewa ni wakbe, ne sakka ni wakbe. Ne kaa kusahi wakbe na wulli sa dewe go, atawa yi wakbe na fami u sekja noma. Wakbe haram kukang hakti kisi yuti, sin minidi na kandoy ni amma la yunasir ni yisebi di topu maji alane yungo sendar si yon di darbi ni sal argol daro o si yon terahal alaka dare suhe o e yon gol daro naka balon sapeke 90 minit prolongasyon teude hara alaka di kajode hara kadi koya daro koy senator gotlo munga le yunira wajere ka senator darora ko engal gotal don ha yande hum ti la resulta ido di ko hon numuri fatu de kaka ba numuri fatu de ko ko hon to buri na wala do de ko ton ko to buri fatan do de ko argol to ka dile ka wole te do sakka no ka ko le sala sala sala yi fa amma man aata wattaqa wa saddaqa bil husna fasal yasiruhu lil yusra nari jonne moyi ni nei na nai mo ko nei ko idan al islam ko na tirke al janna ko sawi en jumlatan wa tafsilan ko ko yasir bi qawli allah taala fasal yasiruhu lil yusra ka ya na sattu ko jonne moyi ni nei ko ko ni yeddi ko jonne ma nei na ni madun ka o nei na alima ko ro kasta wa amma man bakhila wastaghna wa kadzaba bil husna yujanta mata fasan yasiruhu lil isra afami ayo uri kona turte yite kono satiha kono binno neena le wobbe eni jori ne yete ka kona turte yite kono fono satti ne wade ka uri kona turte aljanna kono fono neyi satta ka lutti hida nei nana ka nei nana ka hida satti nana ka satti nana ka dan tora Allah subhanahu wa ta'ala nei nang en la yunafir di aljannadi hawale nati de majji e holla en la wal yute ngol no satti haadun e kafaja nati de mulu haray fane ngul dong wala kuna ala zafira korono fane kada Allah subhanahu wa ta'ala yuti ke ko adjiri en kado ledu do yurrimo dewangal ko dakki e maggal ko di mana ko none on wala uu gongol di mana ko kaisu ya on wala kammi ya on o dakki Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam demati inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Idan Allah subhanahu wa ta'ala e dewangal o yamiri angal ko dakki e mudu ko wanda wanda ko no wanda wadirde non wana embere uudu nene dewal singal uudi tawi ngal sar inaka ngal nafata singal sar inama ngal wadiraka no ngal wira non ngal nafata ko ruti jenne ngo yi ko liyabluwakum ayyukum ahsanu amala o yali liyabluwakum ayyukum ahsaru amala la ko haten dinne dede fu ko ahsanuha amalan ko taw gollan gal hina jea e purgal la bede ko ran Allah subhanahu wa ta'ala yeti en kadi Lo sabe en guardia en cadole de no. Si yo el rumo. O iti hujja conecto inmoro y toco lia. Hari ni anda. Conoce a Yerusalem mubashirina wa mundirin. Li Allah yakuna linnasi. Ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Wa kana Allahu azizan hakima. Uli aya goa ma kunna muazzibina hatta nabasa. Rasula. O neli nelabe. O tipi ni deste. Hawi aya goa. Wa in min ummatin illa khalatiha nadir. In min umma. Uli alamu se yawsune. Sina rentino wa yamira wa hado wa reyugo. Kisari aymo jadanga leyugo minni anna. Hareno landi anko honto uru mona. Kwe zaman hombo uru mona. Kadina hew salima. Jemi mewiwa in min ummatin illa khalatiha nadir. Harai idan. Kwa landi dojoni. Ko en eso andu gol koko addi en o darano den du woni gal do dewal dewal no sino weli andu da ha wonando wobe sino metti andu da ha wonando wobe le tawno wonde ngi metti andu da madda shaykhul islam bin taymiya ta be landano dum tab karamo ko do wadi tarifa kaseera wa tawila lil ibada shaykhul islam bin taymiya rahimahullah wa maati dewal no weli andude wonande andudo no so soji di ko dum be windiri deftere be ninde al ubudiyya dewal gal do de der mayre be maati ka muqaddima al ubudiyya be maati al ibadatu ko ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu allah wa yardahu min al aqwali wal a'mali al zahirati wal batina tun do jota da saka fa ta'rifan do e addu se serni ci ajibi ke kono woni dewal joni mangal ngal addira baabe sabu mungal be maati dewal ko inde moobude kala ko tawata joni men hino yidi hino wala limaza abara bi kulli ma yuhibbuhu allah wa yardahu da addu ko adino wala kala ko joni men yidi woni ko o wala timo yida haro wala kono ci daldi di di no di darbe ni fal di fikki jullo ko hina jabi Allah subhanahu wa ta'ala hina yidi julde ka ba ko do so kare ni de bal hina je ay de qur'an yido de tamako ba la shahada tayni as-sala ko do so far la ni de ka do le di do to rew ne la do mo farli be mayre julde len ka sam ka o li hamiya te kadi Allah subhanahu wa ta'ala mahi malal bani adama nyande dangal moddu gol ledo julde julde o mahi kadi bonugol golle juma ko dinga bonugol ledo julde timo yidu le kawo yidane timo yala le kawo yala kada timo yala kono joni men hino yidu julde len den jabi kono kaw si joni men hino yala sana darde jego mo yala do ko julde ne woni o yala ka قلت شيخ الاسلام ابن تيميه كما ماشي لكل ما يحبه الله ويرضاه فكوه ما يدي ثم يلا جوان قال اصلي ما قال هم يدي لك فهاك يلا قلنا بدان قال ما هاك يلا بعد النير كفار نعم تريد فنا النير جولا مفنا النير تريد فكر وكتي كريه هل نقول لالي الله قال نقول لالي سامفا hande wada na mo kuturo nay kuturo ko da shaadani ta ha angonti afini bandu no hetti o wi ma suba ka ni do ande aronka jula nan darbe didi tawi jene hande mi do gayna nay o jaba ta timo yidi julde no ko ro wala ka nay o kay mo wala nay ko wala ka nay kullu budda an yakuna al ibada fara yuhibbu wa yarda ko ka himo yidi korohoro golalar do sumaye leuru no fondo timma fi areyoru ndu nyamo en eleuru no himo yidi dum ela ko korta kan woni o yida ko horo gol sumaye o ler do on woni o welata ko korta kan himo yidi kas ba ko mo sar ini hajju su jama on hajju ina jamben te jula hay su ko makka be wadu dum ara jondi men ne yidi hajju ka o yida ko ra himo wala hajjangu ba jamben te ngum Allah. Idza qala budda an yakuna li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda. Tunggu wana miral akwali wal amal. Joko kongo wanda yelu de gala engol mo. Nako gola wanda gulu de gala engol mo. Ngal uji. Alamane himo yiri ko sar ingol. Alamane himo yala ko wadir gol no yiri nong e yerko wiko. Tawadi gola ngal ujani. Awadi rali ngal no yiri nong. Awadali ngal yerko wiko. Fama awadi ko yiri kona wadali ko wala. Koma moji mirali. Demati sawan gola ngal. Ngal wanai suri ngal. Mangal wanai suri ngal. Ya dini salwa ni julde, wano zaka, wano ekonende mudu, kubundowe ni jawal. Siyo famu jawal, kala kota wata jeni na hino sarin. Kimo wata ni dun, embere. Wadu goldun non kwa angandi kokongol, mako jawal, dimana mako golal, wadu goldun non wada yerko wikon kubundowe, jawal. Ashtu gol ko hadi kon kadi, hun kadi ko jawal. Tabu ko piju didi wani, kasariya. Ko wado to wata o wado so yi wado wado so yi acho acho wado gol ko yi kon ko dawal acho gol ko hadi kon ko ko dawal ko dum do woni dawal ci tay on tedi salama andude dum to yi non yalla o dawal fami jono ne tajrali bani adama addi mo do acci tiri mo ni tun yataqabbatu yamnatan wa yaqra la o dali ma do ya nyamu tin yara Nata yalta jomba mo falata darna de falata ya ka falata wala ko falata wala ko falata dun kagama duma ka do leedi do nyara don de mate hadi sellu do ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir aduna o ko kafa jurdo kafa no wala bi mo nada e subu foka ko o yewu la ta hajo min riya wowu o wala ka hajo min riya wadu o imma no o daro ka di hajo min riya ko ni wadi ta an la kan ko ala furri yare yu go joni makko no fali rawo o ala du wa wulu go ko fala wo dar go ko fala wo nyamu go ko fala wo o suba ko wala o suba ko nara o suba ko nyama o suba ko borno o suba ko hora o suba ko wada ko ko tawtin o wada ka fu ko taw ko to no ko ngal e bullal o sipa ka bullal ala ko woni dawal nan de ko ngal ni sal o do ubay ibn kaab radhiyallahu anhu arhu de wadan no misal umar bin khattab radhiyallahu anhu nan de belandi no ko woni attaqwa ko sanati ala wal bulle subu bal ka bulle de woni ko hara ti pali to sipa ka labi ton ka tu fata ko ton ko do woni dawal bulle de woni har mudidi kala bi ton woni di jomi men dajini din ma de ya mere din hare ne don adira ka do acci tirani tum bal jom men adde ko holla ne don ko holno rewir tamo yero famina an-nas man huwa kayyisun fatinun la taghurruhu hadhihi al-hayatu ad-dunya wa la yarkanu ilayha bal huwa ya'lamu ilm al-yaqin anna hadhihi al-hayatu ad-dunya qasiratun jiddan wa annahu la budda an yatazawwada min hadhihi al-a'mal as-salihat ويعلم كذلك أنه إذا مات لن يرجع إلى هذه الدنيا بأي حال من الأحوال ويعلم كذلك أن أمامه رحلة طويلة شاقة وعظيمة ويدرك أنه سيقف يوم القيامة أمام رب العالمين فيجازيه بأعماله إن خيرا فخير وإن شرا فشر فتراه يجد ويجتهد ويستعد لسفره ومصيره هذا ما رأيت الكاولة pada nama dihati, wana wadah yudha dan cedide. Angani al-kayus al-fafin, konek ko andu doko nafasat uwada. Ko anda ko lorra sama posto, kamu ko dungkudung inniri wahasil al-aklu, innirama aklu li annahu ya'kilu sahibahu anna yadurruhu. Wajonna yiri hasil-hasil, kwarino hasil tonggai jemmu, hadai mo yahu gorka o lorra to, padam didarbi misal. Yal sama do jonno hotede on ci yehi ha dawda be darni wa be ni ramas mar yen do honno raf sino kala wal don hida habba de na kay ribo ni landa de hocca do wo wal ye to nan da no so hetto to hatti ma ti ri o kisan kuru ko dum da me hatti kuru ka lando ti kay kay di lando te ma lando ta ke e ti o se ya wal ra to hande fo Kanko wima ɗon ta hewti ndarati ko gonga, yiler ni ko ɗum wiyete al aqlu. Aqalata amma yadurruka amamak. Sanima yirti ɗum al aqlu. Mo ala non ɗum ɗo ka dina o kontatake marɗo hakkil. So tawi lelaɗo ari ha tawima yii hunde kare mo waɗi ɗum ha mawi o naata yay yiite. So mbiɗa andi yiite a wii yiite haysu tawi kala ko jannaɗan gurnan aduna ɗo. So a woni min afkari lfuqara'i ahli lamd har tagorne fo ala ɓurɗo ma waafude. Wallahi summa wallahi si yiite huɓɓinama ɗo hande ooyi ɗettama ɗo so wiyen 100 milliards, sen ala wiyen dollar ma wiyen euro, kala ɓurɗi marde doole 100 milliards mum mi sikka wuuray ɗum ha yalta aduna ta. So wiya e hine ɗi sarti on jogoro ɗi ɗo nano ngon ɗetta kongo kollu ma tumba ka nder wiite 1 minute hara nattaɗi kum yaltina watta a diwnaɗi kum muñona si timmi kum diwnaɗi yaade majje man yatahammaluhu. Kombo wawata yaadude e ɗii ɗo aduna ɗo ha so tawi ala koye sira koje ala ka ñama ala ka wala fii ala tandi ko honnu na 100 milliards on fanɗamma wona kanji kadi woni a yiɗa ko ɓannduma nde woni sownata yiite few kandi sowna ndi sownata rewɓe sahaba ɓen ko ɗum de makanayno modiɓe maɓɓe ɗen soɗe yalti ɗaɓɓolgol yahe suɓon ko laaɓi ko dagi to heɓi addon ñaamen nafitore so heɓaɗi ko laaɓi dagi muñe aro meɗen wawi muñade heede e kolu ka aduna ɗo. Kono wallahi so ñamminimen ko harni on bonnimen ko harni ñande jangal laalata hammalu naara men towno e tayite ge ele en tewnalum yaaduna ɗo en towno e ge to no wa no woodi wawuɗo ɗum ɓetta ku tumba ka yiite 1 minute ka fawron hay cagorlu goɗo yaada e 100 milliards on ko an jeyi wallahu ɗe hettayɗi naafi a yiɗaɗi ko a townata ko ma ɗum kon diwna ma ko yaahu ngara ka ndeɗo noon nelaɗo nde maati ko ittane ka jahannama ye loota e baaruji jeeɗi ɗi ɓunnuɗi jilon hande ɓutti jut ye ari ɗo nde huɓɓina wawɗen nde ɓattade tagguina fata ɗenɗa ko ɗum faamuɗen kanje itta toon ka ɓuytaka toon mo tawata so bonni ko toon naatoyta sa yeetama ko naadoy fama ɗo a wakkilite a dogi rama to raful dow ɗo hareɗa mari hakkil ene rama si nanguima ko yiite ɓe naade maɗe kaso ko ɗum mbiyaɗo fama kobargol ma ha dumni ndaara ko honnu yaltinma o leer ko honnu huuli ko honno waɗiɗa a joni ta fillo sifa ɗum wanni yahu ɗum ɗo engagaki dinde a hette ko engagaki wiite jahannama nde tawata a naata wiye halidina fiha abadan ko ɗum naatirta forme wakkileɗa wiide ɗum ɗon naafu si jama wiiɗa mari hakkil ɗan namarɗo hakkil al aqlu innama summiya aqlan li annahu yaqilu sahibahu amma yadurruhu si haɗalima ko lorratama kon tun hara ala hakkil ko ɗum so seetuɗo seppay ha naata e juuɗe reena maya ɗon ka seetuɗo seppay ha naata e yiite seppuɗo seetuɗo seppay ha naata e otongal wara mo kono est ce ma ɗo hakkil waɗay ɗum en anndi ko senndi ko njeeni ko noni hakkil si hakkil noon haɗima lorra aduna si haɗalima lorra la hara haray ha joni a kontaka e marɓe hakkil ɗe haray uɗan wattaren haqqille ɗum ko woni keɗiɗoɗen ko ɓeeɗo yo noon kadi wa minhum ay min annas man yufarritu wa yuhmil nafsa wa yarkanu ila hadihi dduniya wa yagtarru biha wa yutilu lamal wa yartakibu dunuba walmaasi wa yatasahalu biha wa yahmilu nafsahu ma la tutiquhu fala yuhditu lildunubi walasami tauba sadiqa wala yastafidu min nasaihi ikhwanihi annasihin والعلماء والمجتهدين فتراه مستهرا او مستهترا مضيئا امره في لهو ولعب الى فلا يدري الا وملك الموت عليه السلام يبتاغه ينزل بساحته فلا يستطيع ان يصلح ما مضى من امره فقد انتهى الامر وهانت لحظه الفراق والتفت ساق بساق وبدا الحزن والندم يقطع قلبه ويدميه. فملك الموت جالس عند رأسه لا يعطيه فرصة ليوسف أو يتكلم أو يعمل أي شيء يتقرب به إلى الله جل جلاله. فتراه ينظر بتلك العينين الحزينتين إلى أولئك الصبية الصغار وهم يصرخون ويبكون وينادون أباهم يريدونه أن يلاعبهم، يريدونه أن يمازحهم، يريدونه أن يكون معهم، يتعامون في حنانه يتطلعون إلى ابتساماته أو أن يشتري لهم أو يشاركهم حياتهم. وإن والواجب كواتا لهاجاتا لنقرنا ندنا إذا جدت ولي فتي هيري نتي هاجمة بأدنا وتكار بربا فإذا نعوذي إلم لبا بساطة قد قرتا قابل في دوال دوالة بكات هذا توبة برسو بهوتي تتاكا جيومي مات بلابنا دوانغل تسيطو مات بلابني بريدو بجبتا تساوي كرمو كوجو لابني بريدو بجلكتمو تساوي تني بيدينا هوني هوني جمانا عندي تنيب فإن إلا فامن تني كرا فرفو و أيام موكوتي وكو جلكتابا كمكو تيم يجي نورنا مكو لان يسيجي لاري بلابه قوانا نونو ووري ساني هاسو يندقو هوالو كوا ملك الموت توشيطا مكو تنو مكمو sino tipo katan de mako sino ya jonna sita no malu hande non heti o wawa ta ko wakili wo o wawa ta mo yintinda ko yawtu noko ko eti wo edi edan la edi mana e ngurna mako ran jonna ne hino modo ngurna dal lanni modere ne lanni ko ko gollu noko tun woni na borde o gollano hay fus ko na ni lepande yaltu gol mo aduna heti dole ngide sodo ndiri o fuddi ko joni himo suno oselli fi osarta e aluna berle makko watti juude watti nisude kanisa nafata malaku mauti ne jodi ne na janna fitta ndu madandu awatan ala hande kadi okkogol ma hay wati wala na fi hota ka gollata to wayno da wala fi rewa joni ma dewal nafa ngalma hay ofus ala ko wala ta jila hande ga yiri golle kala ka golla no la yuke jila bano so wumpiti ke dum iya mo jike dan hina yawla timo ndara ndarte daature ndarte yurmi nide ndar e sulude timo ndara dikko makko toto koy timo fokki tini seru gol e makko e acca koy aduna o yaha o anda ko honnun dogata ba makko su koy non dama baba ko honnun waduma timo selli to fokki ti lahara yida be andinde dum ti be yidi wa baba mabbe yaw malakul maut no dari no habbi ya be yadu ti be yidi baba mabbe sodan do ko wono sodude adda be nyama ando wawa ta yaade ka sodde te kon tibe yidi o baba mabbe yaade mabbe ngurna ngado lada ngurna makko ran kanko ko haado arno ko ni wiira ka timo nara leppande di mana e dungure ne tawata si o yalti o hacci dum hara himo sunni wade non wode be dawata si mayi jonne ngo yi fala khawfun alayhim wala hum yahzanun no wode be tawata kar si mayi hara himo huri ka woni yaade ton holati hino felliti hino fajjiti ga bakkatu taw yeyde dum wala no sane yi do ko yedda ta joni meden tabaraka wa taala adar ni do dancing adar ni sineman adar ni ka jonna yedda te ka bere yarate ama yi acci dum dum hino kontini no gollude kala do ngala hi sala do talan de baki kala men min do bone o tinti mo ka do leedi do bakka tu mun on heba e bakka tu kala rewde o bone ha nyande dargal dari ka do ndurta fanni ma acca a acci dum awata yi de acci dum wata hande kadi golle den no continue de fami dum do ko kare akir may ko wurniku e se haray moddi modal be yidum no misal kale wa ngara hissalatu wassalam kabe maki wanda ma bani adam sitay ronda ma ala ala kirijal o ko kentina ma na beda qabr hadisel do be maki wonti ti sitay ko moddi no ti wuru e dawal Rasul Allah subhanahu wa ta'ala kunumi yatakairu fikanumu kwa kadimuni kadimuni suna kabi kika kulisi nila adam damaki kwa msardi mfure kwa fikini yawe yakti mbolmo napa moka jomi mako siko mwajere ugolumo kwa mwajere mako ne wandombo nabude kwa msungu mwajaya kwa yanga niko sikari kadi kwa bondo wano kwa lorra ebidu wando nisi de dole dade mwono hibbo yonka hibbo ite kwa jonno sitaan ti dironda ma do ila adam be maki in kanat khairan tab o ya qaddimuni qaddimuni sitaino wala mojo ila adam be maki o wolay bi qawli yimbe lanana taadun ko kanko wolay o na ya waylaha ayna tadhhabuna biha awa halkare an elekke an e perdi an woda ni lan hande onon to wonde la ronda de do honko na botum ni famola nan tamadum haye goto kan laban to modday an be lekke lan be bittina lan be sunna lan be wala lan kan laban to sitto makko burdo hibbaade burdo anude fi makko burdo sunade ko hebbini kon ya acce ne adana en goto da famoni ri wakawan laban tong kepeden no nebi habbe me abda oto da famo liri famo liralu o abde ya oto o famo jinnike o wakinike o ya famo kanyung ala burda mun nurude o jinnike ka oto o nabe si o abda mahaka taburo walli nama o surrama o hoti karamako jogoto yisindo dem hoti wano wodi nisano halu هذا الإنسان العاصي المتجبر العالد ولسان حاله بينه وبين ربه وحقنا أولون الأغور بيبكا في لنة جلجون من ها أما يؤدى يتا إلرغيكا وهرأي الهالي ما كنا جنة وقوي ملايكا بلن طوب مبن فقط وإن جون من هنا يأما يا عبدي فايجي أنام وينام Oyna aina alladhina dafanuka huna fato abdu masurru ma qade woni tanara tawhay gota hebbati fanna zahabu wa tarakuni be yahida kilando wajadu min allahi inna ma zahabu wa tarakuka be yahida kuma annahi wajadu min watana wa fit turabi dafanuk be yahida kuma be tawka de watilaki Addu da mawalli na ka hore leidi be acca ban da yaha be tawko ma be asanga e ka haka lugga be wacce ler tompe onduka be acce lo kadi be yaha koko nabi duno don walli ndir don fo yidi ndir don fo o yahi ko dum da wadi wo jona na jalla wala wi'a fa bi izzati wa jalali law zallu ma kama la fauka o yaha hada lan yaha kama moja Yuwamiri mangu angung e tebunal angal. Addu nobe ma surru ma toten. Sibe wundu na e ma hami nangu ma jeni. Yuwamiri mangu angung te gainan tanu ma haifut. Kondu no famu da tauke yehi ko antum heddi do emi. Habe omi. Lau vallu maada. Sini nangu ma jeni ma na fauk. Fakai fa zahabu wa tarakuk. Kondu famu la edu. Anta fi wahda. Ko aku wahda hadhihi al-laila ko rawul lina ino odo amirul mu'minin Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ka sila dari nata yusurri nekdo hada jayni kala yabuki ala al-qabr hata wata ko de ronde ke yalsi nire karahan nanda go gokdo ya amirul mu'minin ono si sayu gokdo mai me yatahi un wulla so adana usurrama otu gongo sasana u wulla na urta ko tihon nun Oyi wana mai don nuni wulude wana kan kun nuni wulude ata fakkaru awwal laylati huna nawo nuni wulande na kan kun nuni wulude ko nuni wulude ko jamma an arano on ko sini abdama mi surra ma bo mi ombi tama hoto be hoti mi heddi ko on jamma an arano don kaifa yamurru kon mi wonno sande nyande hono dum sekirta ko dum mi nungi ta ko mi tawo mani wulla متاسنا نلا دند ماكي من دخل الجنة فقد دخل دار عثمان فقد اشتراها في الدنيا قال يبكي ويتفكر أول ليلته في القبر فكيف بنا وبلا نحن أنا قال له فاهم دين قال له على قال له نودي ينبال إلال إلا جئوني sino angal nuju tagol odo nokku ellaji uudu hino e angal wattangol hakkil e ndeedo hunde wattane hakkil moƴƴe ande ko addi en ɗo ko dewal faamen kadi si tawno dewal e tinnagol e wakkilagol no accee no bani adama e ndi leydi wallahi en tawano do ne laado wuri denye mabbe accembe do ka ayna huwa jomme ngowi innaka mayitun wa innahum mayitun be fetu ni ka ene ko angal dewal nabibe si tawno kadi dunda rankagal e bannina e bandiyagal e tejugol jite e darta go gonga e hollugol ko kañum woni kañum no hejjinayno neɗɗo ka dow leydi ɗo en tawayno ɗo kadi firawna ka en tawayno wohi kommo ɓurima dunda rankagal hombo na wohi mi sikke wi ɗoftare accatama ɗo bandiyagal e darta go gonga accatama ɗo awa jeni ɓayri ko matin yaha eto modi naborako naborte kon ɓayri ma yaha si tawno sa jogi a dartu ka kakkaranni ka yonniji ta yahata hannoɗa wawno wadde ɗum kono ko wattini ɓawo a yahani firawn o ndoro wira haalihi no dalyowi ana rabbukumul ala ma alimtu lakum min ilahin gayri alaysa li mulku misra wa hadihi l anharu tajri min tahti afala tubsirun nde woni ɗiɗo fon joni men ɓayri nangimo fa akadahu llahu nakala alakhirati wal ula konɗuma wino falamma adrakahu lgharaku qala amantu istami firaun ma tajabburihi wa takabburihi wa inadihi yarfau lisanahu wa yaqulu biala sautihi bada an qala ana rabbukum lala o wi amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil o lappidane ka o lappali de arɗo ɓawo ɗo wo joni men wii men dandete falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathira min annasi an ayatina la ghafilun kala arɗo ɓawno dundaranno ndaaru firaun ayona dahaba o yehi so yehi bandiyagal ma accatama ɗo moƴƴere ma accatama ɗo nelaɗo yehi joni etoɗen ndaren ko naborte ko nabore si tawi famite tewadaraɗeɗen inchallah toroɗeg allah subahanahu wa taala nafir yewtuɗon e yewtaɓe waɗa yewtone saabu naatugolen aljanna dande naatugol yiite wama kana fi hada min sawabin fa min allahi taala wahda wama kana fihi min khatain fa minni wa min ashaitan wallahu wa rasuluhu minhu bara wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wabarakatuh awaɗamɓe ɗiɗo ka mendake meɓɓe yande aray ko honno kaɓen jogorde ka saria hara kono allah subahanahu wa taala yiɗiri noon kono nelaɗon alayhi salatu wassalam ne iri sayde ɓen holli en noon woni on noone etagol ne'ugol ɓe jila kaɓe woni fayi koye harana accugol ha ɗo na mawɓe si fuɗɗoɓe newde ko ɗum sen daari nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maako fawi koye koye fuɗɗe koye jannude julde harayɓe jogii duuɗi jeɗɗi eltonɓe mum haa ɓe heɓa duuɗi sappo jila ka ɓe heɓi duuɗi sappo o siɓe jaɓaali juulude focceeɓe joni noon lutti fay kun koyer jelu foccete ko holno foccirte ɗum noon fayda sen hoyte deftere wiyetende masuliyatil abil muslim fi tarbiyati atifle sen darti nden noon en tawa hiɓe waɗi adad ko honno piirte te kadi hiɓe holli o piigol fay kun ka newgol kun wo ɗum ko darura kal jiifa wo piigol ka newgol hino wayi wa ñaamugol jiide wo wona tuma heɓuɗa wo ñaamata ko nde tawata ala ka ñaame si wona ɗum wo te si a ñaamaali kadi haray martirtam on say ñaama jiide ka so wi piigol ngol kadi no kon fay koykoykoko eltirte ko waajagol e lerɗingol e rentingol e hulɗingol eto aawata fittaali maɓɓe huleteeɗo mo wona an fiyowo ko anngal heɓugol ɗum ɗo fayɓe ɓen e heɓugol ɗum kadi yoga e sonnaaɓe nanata woɓɓe joom galle ɗen no ɓatto tun ɓen no tannine tele on ɓe hewtin hoolani on goy kaala no woodi jaale nene on no anndi tele on mawɓe wiita huɓɓine fayde mino andi dum kono be wallindira don e dowmu tuma kurse dum dole wallando ko honno be neirte wala neude wala tani ude pay kon ko law fukete ko fukete neirede ko awugol yidugol Allah subhanahu wa ta'ala e mawnin gol mo kaberde makke neira be muraqabatullah jalla wa ala hay sa jokkudum duudi duudu ko hedi dum don tu haray hande kadi ko wonay wado wasira don wado wasi ala don ko noori tarbiya gadi tarbiya wana si da don tum pay kun kun wada si ala don kun wada ta haray ne di ala ko ya eto ha andina kun no wodi ayno do o jaba dum o gondina dum o holo dum an ko ayotino wakadi na a ayno wo holla mo kadi an a ayna mo ayno wo on ko on ayno ma ayno mo o holo dum o fi badu on sai wadde karamo e balun do haydi ko jano o warata ara ko dum ro karamo ko be borata sabrinde kanyo gol sadde ko dum do ko be awane dum do ka berde amma yennu gongol e fi gol ko urti ko e son ku gongol dum no ho ala na hore ne hay gotun e tiro ala ijazi ya ko jogi fi tarbiya bal ko salbi ya ko tun jogi ala na hore son ku gongol ala na hore figo ko urti ko ala na hore yennu gongol kan haray an jannay de woni mo bonni no handi e yennu gol no wala yenne de sabu be ko tido ko hola de kado le di do ko mawdo mun de karamo ko mun ka ara don nan ne e ko mur mojje de zamana ko worgo den eto taw ne u gol sonna ni wala sonna de den ne di ndi bidde den haana ne urede di sonna de den ne u kora dum de wawa non ne urde dum fitte de bayre ko sonna be wata ne urde bidde den tuguri bayre ko be wonna tay mabbe ko buri dooru de ko worgo be wonna tay mabbe kon ka ara ko don do woni ko karamo ko be murata sabbinde wallahu ta'ala alam Allah subhanahu wa ta'ala be do dingal warbe hijabu be amin Allah non ko do do alla ala ko do won ko be yamira joni lutti e li no nana tan der yotere joni men ko dabbi e dewe men den ko al kayfi ya on wana al kamiya e yotiru nana nara ron ala salatu wassalam be maji ko berde den e golle den joni men woni ko nara taw na balli den e maji den haray hijab ko dewal waw ngal wa dewe den fo dewal no singal woni dewal ko matun jaba taw ko ngal dewal timmo da wadu gongal dardo da ka dimmi da don habbo da wi do ya rewir mo dum o yeto ma ko honno wadirte sira fala jaba ne de gila don no wada no wiiri non ko woni al ibada ko dum yotu den nani sitai Syekhul Islam ini saya nyata di maki ke daftar makde libasul marrati fi salah hijabul marrati wa libasuha fi salah di maki sunna di sahabat di eh hikku di dan di wiyati kururul mufaddala ko di andirano sunna di makde dan ko andirano ko reyna gul edu jilbabu mojori men liya di porno on di sudira on to cukari ler leri lus Haradun yalta tayati. Dimana wana orna gol chudari ni woni ko harmani sonna beden ko penni gondi. Sindi seni non yeso warbe janan beden harabe fadjiti ke kobe hada. Pairi chenti ni hijabu onye horemu ko zina. Motata ko ondong hana chudirede chudirede zina motata joni me hiwata yalto. Pairi nandi abli chenti ni fu kodi zina jomne mo yabani adam. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وري سن ولباس التقوى ذلك خير ويهي آية يا بني آدم خذوا زينتكم أي لباسكم سنت لنهور منكو للشؤاري قلن لنتون شؤاري هان لبونر ده كير لحاناك شؤاري ده بند سننا جونكو شؤاري شؤاري جو ورسا بند مكنونكو شؤاري سنت لن بونر كيسينكو شؤاري قلن نا شؤاري جولي ko woni chancol ngol tawata cuɗa ka few ngol buumire tiɗamaɗe bu o dumana ɗum ɗon ƴecce buumire ko sonnajo on mari kon e conci nder yo mari ɗin ɗo fawi ɗin par ce que wona ɓe tawa kadi ko jilbabol fum o waɗi bal Sheikhul Albani rahimahullahu be maaki ka deftere maɓɓe jilbabul mar'a ɓe maaki kino jeeya e sunna mo tawata sonnaɓe jaɓuɓe hijabu ko waɗɗi ɗum kino weltindi e muɗum. Ɓe maaki sonnaɓe e worɓe ɓe tawata jaɓi hijabu no waɗɗi ɓen kino woodi ka ɓe weltindi e konko ɓe jaɓi hino waɗɗi. Ɓe waɗi ngal dama ton. Ɓe maaki hino jeeya e muɗum worɓe ɓen e rewɓe ɓen foti terka jaɓuɓe hijabu no waɗɗi ɓen wondema waɗugol jilbabu on tusonnajo on acca ɗon jilbabu fawqa alhimar. Ɓe maaki ɗe wal jilbabu fawqa alhimari sunna. Ɓe addi hadis on yimmaɓe gaysa fillimo. Ɓe maaki yimmaɓe gaysa ɓe maaki minen sonnaɓe towno nelaɗo min jaɓatano ɗettude jilbabu min fawata hoore amen min yalta siwala haray ciggare no ley on jilbabu koye min ciggo ha timma noon min mbumoro ko min mbumotoko. En andi ɗum ɗo kadi ko onɗum hollata ko ɓeydugol tu suuɗugol cuɗali nde. Hulasatul qawlu on si jilbabu ngo raɓɓiɗi maati o cuɗama maati o ɓurnama maati tawi o yaajali ma o sukkali karamo koɓe wallimɓe fewfil hijabu ɓen ɓe maaki la yajuusu irtidauhu wala yusamma ijaba. Halas so yehi ka deftere masuliyati lmar'ati lmuslima li cheikh oɗo mo abdullahi ibnu jarullahi ibnu abdullahi ibnu jarullah si ɓe maaki toon ɓe maaki sartiji hijabu ɗin ɓe addi kamɓe ɗi jeego cheikh albani addi ɗi jeetati cheikh oɗo ba oɗo holno ɓe wari ma oɗo hijabul muslima bayna intihali muslimana mubtirina wa tawili ljahilin docteur fouadou baraji ɓe addi ɓe tawti cheikh albani ka surutuji cheikh abdullahi ibnu jarullahi ɓe maaki si gotune sartiji hijabu ɗi manki e hijabu on harayno harmi ɓornagol mo wiya ko hijabu si tawino waɗɗo on toftaki ɓornitemo awa haray o kontaka e hijabu sar'i wi'a ɗo so ɓornitengo yoɓete baraji awa o ala baraji. Kala saabu qaida usul yii ida fasada sartu fasada almasrutu alayhi kaas kana qaida usul noon si tawi sarti boni eko sarti waɗa aray ko sartina e dow muɗum kon kadi rewi ɗon boni goɗɗo ko yiɗi ɗenmo ɗo ko weltani ɗenmo ko teddi kamen wo si o wii mi ala salliji kono noon mi juulay so juuli o sallini ko yiɗi ɗenmo wo e wiyatamo mari julde ka fi hon ɗum liannahu taraka sartan awa hijabu kadi no mari surut siɗi manki ɗo wii gootum e majje si manki jogitore moƴƴa de ete waɗi la yajuusu irtidauhu no harmi ɓornagol hijabu on si a tawi sarti goto manki e makko si on siɗiga ɓorni ɗo wi mi gaynata ɗum fo o ɓornodi e mankugol goto on ɓe maaki harayna hijabu ɓorniɗa wala yusamma hijaban ene haray tonna jonno hani wakkilade kontinde buumo ɗon nguleendi e jaangol no saajide no helti hara a ala baraje ɗum ɗo ɓe buumaki ɗon hara ɓuraɓe kadi hay fuyi soniɗa ɓuriɓe soñade ka aduna ko feewi kon ka ene a faawa ɓurde ɓe soñade ka aduna fotoyo lekke ɗon ñandeɗalngal awa timmo sa timminaali faamu ko ɗum wonɗa tinnade mum sallah subahanahu wa taala laɓɓin sonnaɓe jogoleni muɗum naam haray masala on oɗo masala woni ñawore sino sellani sonnajo julɗo ka salmina gorko wi en julɗo siɓe fotti e hoore lawol taw sino selli ka sella mbiɗo wasiya en hoto deftere wiyetene al adkar lil imami nawawi eɓe waɗi toon bawwaba baban fil kitab babu man yajuusu babu man yusallimu wa man yusallamu alayhi wa man yuraddu alayhi salam wa man la yuraddu alayhi salam. Siɓe addi ɗon ɓe fokku maɓɓe ɓe maaki hakkude gorko e debbo. Alhamdulillahi llah allahumma li muslimina dinan ونسب الأدلة على صحته وبينه تبعيدا وغرست توحيد في نفوسهم فأثمرت بإخلاصه فنونا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأنا معهم بمنك وفضلك يا غفور يا رحيم يا ودود. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة في الجنة، وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. كما أخبر الأخ الفاضل الكريم أن عنوان محاضرتنا في هذه الأنسية وفي هذا المكان الطيب العامر في بيت من بيوت الله جل وعلا بعونه جل وعلا يدور حول موضوع: لماذا خلق الله الإنسان؟ والجواب سيكون كما ترون بعون الله تعالى. فقد خلق الله الإنسان وكرمه وفضله وجعل له تكريما لم يسبقه إليه أحد من الخلق. فقد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض وسخر له كل شيء. أرأيت الله تبارك وتعالى أنسبني تبيد الجلد كادو دين إسلام أتمنى نبكا كم قال الله سبحانه وتعالى دستو دقو كويتي ووشن دنگو المعاي اندر ستا لقون دن ببن دون فدن لسب الله دنگو الله سبحانه وتعالى قل لجدن none jidere sedden kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko ni wallu do kala wallado kala mo garne mo yili e ko boni hoti e ko yili ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala dun ko ballal makko dun ko mo yela makko yurmaande makko do ta gorne sedden sedan den tata ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala dun woni rewetelo gonga kaleede ka kammu kala rewaado mo ala kanko dewal ngal ko ngal mere nde seedan ne hiden tanji no riinde wonogol sabu dadugol e ñande tagore ne ndar yeeso Allah subhanahu wa ta'ala. Seedi den ko nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallama tun joomi men hooli yolli nori e yettinal ndeɗo moɓɓe diina. Kala arɗo baawo nelaaɗo ko yettinowo ko nelaaɗo addi kon wona o tarinowo kesum. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمنين للدونلل بتبكي حولار نتاط الله سبحانه وتعالى جني بني بلابني مفتدن ريدو بتمنك الله والله سبحانه وتعالى انقل بروي جومي مادن هامي بلتتيب سيدنا ترى الله سبحانه وتعالى يبو بكبر مؤيدين يدك ويبقى النباج غير مفتمود haanelaaɗon haccien ga e boowal laaɓungal hentingal jemma maggal e ñalorma maggal no fota ter oñata ko yalta ngal ɗon ɗaɓɓa gongal ko yaara ka joomi men wona ommotaaka ko haltiiɗo ɗen toroy allahu subahanahu wa taala danden ɗum. Harayno musidɓe ɓen naɓɓiri ni ɓe ardine oɗo kiikiiɗe e ballal allahu subahanahu wa taala e yurmede makko e moƴƴere makko e nduɗo suudu jehaɗum e cuuɗi makko. Haray yewtere men nden no yiilo ngal do landal ko fi honum Allah subhanahu wa ta'ala tajira li bani adam limadha khalaqa Allah al-insan ara Allah subhanahu wa ta'ala wa tajira bani adam wa tajdini mo burni mo do ko buri fudu de ka bu makongo o wala ni le do on teddungal ngal tawata hay goto akka ci mo ngal don teddungal eta wa Allah subhanahu wa ta'ala ko wadi non jeewu men tagiri ben men adama jungo mudum go o wuti e makko fitandu makko o yamiri malaika be yesu jambal men adama takrim Allah o wadi o do bani adama khalifatahu fil ard yo ne do wonu lon to to do wurni fil gol ni do leedi do Allah subhanahu wa ta'ala dina jaa tendu al tabarak wa ta'ala wonan de bani adam ndaw el fatama o wadama e wonugol maccudo makko ɗum ko teddungal neɗɗo o haray si tawi en landike ko fi honnum Allah subhanahu wa ta'ala tagirani bani adam o waɗani mo ɗiɗo fiiji ɗi o waɗana fowɗi wonde ngarde yugol en tawa ɗin ɗon ndi waata wonude siwana sabu haray no woodi hikma wa gaya uzma mawnuɗo motata ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala tagi oɗo bani adam kalamo koɓɓen ɓe wii inna ajmala suratin ala wajhi al-ard ala al-islaq hiya surat ibni adam woko Allah subhanahu wa ta'ala tagi addi ka dow leydi ɗo kon fuu o mbaadin immorde ko rentuɗen eko en renta ko anduɗen eko en anda ko ɓuri marde mbaadi labande timmuni ko bani adam wono joni ne wiiri noon walakad khalaqna al insana fi ahsani taqwim ko kanko bani adama joni en ɓuri teddinde waɗande teddungal timminde sabu muɗum e ngari muɗum okki ɗum doole okki ɗum feere okki ɗum hakkil tawi ɗum ɗo fof ko li hadafin wa hikma ɓe wi oɗo bani adam si o landitike hoore makko lande wonɗe arde ɗo rubbama sayakunu jawabuhu hasanan lahu amama llahi yawma alqiyama ɓe wi kharaja al insanu min rahmi ummi wa wada'athuhu ala al ardi bakiya saghira al hajmi khafifa al wazn da'ifu al quwa yu'dihi al ba'ud wa dhubab ويتعبه القضاء فخرج وهو لا يملك شيئا من خطام الدنيا فلا شيء يستر عورته ولا قوة تحمل قدميه قل سبحان الله من الذي أخرجه من رحم أمه ومن الذي كساه بعد الأرى من الذي أنطق لسانه من الذي جعل الأذنين تسمعان من الذي جعل العينين تبصران من الذي انثى القدمين ومن الذي جعله انسانا سويا من الذي اطعمه وسقاه واواه من الذي جعل العقل يفكر ويدبر من الذي هداه للاسلام وانار بصيرته ووفقه للهدايه ومن الذي رزقه الزوجة والأولاد والذرية ومن الذي تكفل برزقه ومن الذي إذا مرض شفاه ومن الذي علمه ومن الذي فهمه ومن الذي إذا ضاقت عليه الدنيا بما رهبت وضاقت عليه نفسه فرج كربته من الذي أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة صباحا ومساء ويقول لي بالله عليكم من هو قل إنه الله رب العالمين إنه الله الذي رفع السماوات السبع لغير عمد إنه الله الذي بسط الأراضين السبع إنه الكريم العظيم الجواد البر الرحيم إنه الله فتبارك الله أحسن الخالقين o wi ɗeɗo landeti bani adama landikede hoore mum no gasa si tawi mo wonde hakkilti Allah subhanahu wa ta'ala wi'itin والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تذكرون ما لعلكم تذكرون كتابه مولى إبراهيم اللي وراك وجابي هرمك قل بني آدم يلتنا مكا رن يم مود يم مكا جبني مكا دوليد دو تاريه مولى تايكو فانقو دو نوني كو فويد سيدو كو فيتبا كو لو دو دولي وصوت لي جوني نواي مولور دي هارا واواني اتوده وصوني كو يلتا تاي مكا تو اتناكا بمو واواتا اتنا دي هارا مكا o yalti kai o jeya hay e fus o addora hay fi imorde fi di aduna wo ko wala non o addora li hay fu ko turrata hay awra ma kon ko to jidina ma goddum labbe da ko bumire o aldali ka de dole waaw de ronda de tempe ma ko de nyande o jidina o yahala hore ma ko o yilan la gal bo honno wala da ko ko kala ko jogoto yimuno o yi yabna adama wala dakka ummuka ba'iyan والناس من حولك يضحكون سرورا ويفحرص على عمل تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا ويبقى يدي ادم يما ما جدني ما يند اجدما سي يما ما هنو اتي هنو ما في هنو سانتي ان اربع ادنى هداولا يند وند تاكولين ما بين بللتي بجلسابو ko arba kon de yedditi tampere nene madande o wi bayri non kalkil nyande jibina ba arba aduna awulno yinda dan kan lel tori jale ko arba kon o wi eko els di mana lerda e gollal gal tawata nyande walida mayida bayde wullede yo taw nyande wullada an ko ya jalu fajje to gal gollal ko akki awala de maya har ko de wulle wulla haray mo ya bayri nande jibina da ko ya wullu yinda ben jala wala wala mo wo eto awa nyande ma yata haraje da nabori golla ngal tawa da nyande de wullu ma an ko ya jalu dunna no wana nyande on ti di mai fajje to tolu nabara ka kangur la no on ti di fajje to tolu ko do si sai o yi da lando bani adam ene ko hombo ni holsindo bani adam abawo le tawno nyande o jibina o addora li hay fut o yi ko hombo ni woli la dengal bani adam wadi mo dengal wola ngal ko famo to kanko jalla wa ala o yi wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum o yi inna fi dhalika la ayatin lil alamin ina jaa aya je makko de wadu gol on yimbe wowlobe be tawata kadi ende mum e hitoji mum no lutaliri karamo ko jogo to yi allah subhanahu wa ta'ala hina jaa ko hana hulirede tawgol mo ido kongude ubu daga dowleji do leddi din e ubude aduna on fo woli dai no wotere goto fo wola hala mum wola dengal mum wola sale mum sonko wa sonka sono todo sono woli rowo de woli radoi bedo fosi be wadi dum de wotere kongol hay e gotol harata jomi men nanu gongola alamo inna ka jeddu hali nana ko ya woli kon o nani dai fonde wotere o pami da fonde wotere o mali na fonde wotere o yi dum do kolli an allah subhanahu wa ta'ala tu wa yifadu kala mo wala kan ko ka son kala o wawa ta nande ko do sa no dama no telephone a decoration si son si a fatta ka ma fotti na re tira mari dole si o famo de do non ko fa ko wa de ko nu famo na ti sito di aduna din fo woni le wotere jomi men tari jogi to dai dum le wotere ko wano wiri non inna kunna nastafihu ma kuntum ta'malu inna la ko holla tan illa azamatu jalla wa ala sina mawno gol mango makko mu o yi si tari en jabe ko kanko wada ni en dengal ni de woli ra dum o wadani en loppi didi di nanirte o wadani en jite didi de yire ko kanko ni wadando en ceppe de yare ko kanko ni wadudo en bani adama dari do feewi wara hakkanta allah subhanahu wa ta'ala o wiri ko kanko on saguɗo kala hunde o tagi kala hunde immorde ndiya فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء قل ان الله على كل شيء قدير سوره النور كل الله وكان كو ان سبو دهن حق له يا كو يارا تيريد يا كو يارا كو يدناي هو ين ان يارو ده كو يدي نيامي رجومبو هو دي كو هدي كو فو يارا يدريد يا يارا يدون كو يدناي نيامي رحمو كارا جوموالا نوكو تكريما للانسان ولقد الله سبحانه وتعالى اوير ولقد كرمنا بني ادم كان كو ني شدين داي حقير ده شدينغو قالا هم فارا او ايا كو هونو مسيري ما قولوا ومودي يوالارو دفتر يتين مظاهر تكريم الله تعالى للإنسان دفتر مستقل قولوا آياتون كرمكو جنفير كهن الميري مظاهر تكريم الله تعالى للإنسان هم كنت دم كلا فايدة نيما مطايفة حق اللي نواري أندو سجم أمن تنم بني آدم كو جوني من وغا نيم كو تاوتا جماع النو يلسن في موطنا حق مناري دون كالبورتا مهولو kan ko Allah subhanahu wa ta'ala kan ko wadan den hadille ko wiji tore kan ko wadan do emberle meende hina duwa yi jangina iura do yaa ban numu kan ko ni subu do en e mojjere makko yurme de makko sewni en holli en islam o henti nani en gollawo ko ri non ko islam henti ko fu no wodi be tata dum no nitti tani dum mojjano ko ko dum neri fu dum no wodi be sartani mojjano ko ko dum foti fu kun nawodi da kala ni mojjano kira ce tai an o holli ma wonde ma dum ko hunde labane ne yile mojjo de jokke tele o leona ni ma dari jabu gol fara ne ma ko haado ko adino ne ma bura ta dum don sina ne ma ko dum don yobire de ko woni na fe gol aljan dan to Allah subhanahu wa ta'ala ke tayin do o yi ko mo re arke ci do bani adam sonnajo arke ci mo bibbe arke ci mo de ngure o yi ko hombo ni kawta ni do bani adam arke ci makko ka do wurnda ko o yi ci ne do on lawni wali ke ko hombo ni dikki no homo annabi ibrahim be ma ko no wa iza mare to fa huwa yaqin kon do tuni dikki no wona on dabe lutu ga ban ko ko asbabu ji te jogi karamo ko jogo to imo wi illa tabiba lahu ilmun yadullu bihi idha kana lil insani fil ayami ta'khiru حتى إذا انتهت أيام رحلته ويحار الطبيب وخالفه الأخاخير وبفما للطبيب يموت بالداء الذي كان يبرئ مثله فيما مضى وبمات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباءه ومن اشترى جمع الله الله كان يقول يوم لغبين قد أسباب وانا كان دون يوم ده قد جنة بلكيرة فالله سبحانه وتعالى ونبكنا وهم jodi tagol ko be jonna ka kon ko jeya dum e sabuji din fawagol e dow dum don na jeya e sirkungu jodi tagol do suba dum ko tabu ko jeena ne woni dikino wo ko dum woni at tawhid wala ta al islam ibn taymiyyah rahimahullah be maji wala ma ittikhadhu al asb ma la rahdhu al asbab be maji ko khulqun dum ko nyoko yagal be maji wal i'timadu kadi ala al asbab demaje ko shirkun demaje wal ikhlas ko ittihad al asbab wal i'timad ala musabbib al asbab demaje sawa bimaana yugo sabu ala ko jone na fala wadde wo o wadaitu wodum ko joko yagal non jone na yedi tempeji de fol mo wari de asbab o yedet ko ka di haddi le mun de fawa e sabu juli siba ti gulli tiri sabu wa sabu on fotina e wonene demaki dun lon ko shirkun billah demaki ko ikhlas ko hettu gol sabu on siba ko sabu ne da haddi le dan fawa e jon sabu on tanji lon ko kanko wadda hunene demaki ko won al ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala ko ikhlas o yi ti tawi ko hombo ni andin do odo bani adam ittimo lokko kata o dala dala mona sayan wa allamahu ba'da dhalik ko do ti tawi Syekh Muhammad ibn Abdullah al-Andalusi wa Qahtani kanuni ya ma'ba bimaki Allahumma allan anta alladhi allamtani wa rahimtani wa ja'alta sabri wa'iyal Qur'an la bimantata Allah subhanahu wa ta'ala bi yujuni mido durriti ko awoni andin dolan ko awoni yurmin dolan ko awoni waddo berle ande waawu de mabugo qur'an wobbe ronku dum ala hokki wana yu tinare mudum e wadjalare mudum e fere mum e dole mum e hebugo gandal Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko kadi woni faamin do en yer ko faamu len ko o wi ko ommo ni ommo tawta ti tawi bani adam o bittike aduna o faadirimo aduna o ko yaaji ko fo ittanimo o sanyori banye jidi fo ko ommo ni noto tawta o do ittanamo ngodo ngodo al jawabu huwa Allah o wi ko ommo ni yuppudo neema jidin e dow meden neema jidi tawta hidi seeni goddi hino suudi ونوير لهم سورة لقمان ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ويقول كان يقول أن يكون كم من الليل ويسمى هذا النعمة بمقل سيني بأسولي ويقول ألا ولن بيندون سنة الله سبحانه وتعالى جل قال لن نغل نيرو لن لألاك وجابت وسناء إيه إنه الله رب العالمين joni sen jabi kanko warani en diido fow haray ko majaben ko honɗum o waɗirani en diido fow diido fo waɗirtaɗi sudan o waɗirtaɗi fihi mo yiɗi waɗugol wano wiiri non min mi waɗata hay hunde fi fijugol o wi fal insanu innama halakahu llah li amrin azimin wa hutabin jalilin karimin ala wa huwa ibadatuhu wahda wa tawhiduhu wahda لا شريك له قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ويفهم بني ادم التجرى كدوله دي دو جومن ابجر مو دو وصبو هو له مولد نتاك هو له تدل كدو ني دو قال الله سبحانه وتعالى كانكو تو ووتين جن لا مو كانكو تو يانتي لا نو مو كانكو تو بما لا دو رو مو كانكو تو كدو نو ني كو ويدي تان نو كام مولد eleyde eleɗen e felleɗen ɗe gantini bani adama ronditi wihi no wawi fa kayfa ida bayya'a hadihi l amana jonnen o wi inna aradna l amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha o wi wa hamalaha l insan summa bada hada waqafa hada l insan bi annahu kana zaluman jahula ko leyde kanmu dogi pelle pottuti ɓattaji bani adama kañum ronditi wi kañum hino gayna ko holno nomo ronditorto ndeɗo hunde o ara o yeeɓa ɗum kanko hono bani adam si o waɗi ɗum haray o waɗali ko addi mo ɗo ko mo waɗali ko addi ɗum ka adda on haray o handa e wonugol ɗon ɓayɗen ɗum ɗen so waɗi ɗum misal hakkunde meɗen sonnajo addaɗo ka moodi muɗum no wodi hadaf no wodi gaya ko addimo ɗon minal sawd immorde jambuɗo mo ɓettaɗo golle jonna plas no wodi hadaf e gaya ko addimo ɗon mo tawata oɗo walno soodao jonna yongal naɗu mbuuɗi no wodi hadaf e gaya ko teedinal jonnimo si tawi ɗeɗo jonnama ɗum ɗo ronki wattande hakkil yeedi taw si tawi heɓoto e tagore nden nunguɗo mo tawata sina o wiya ɓe tooñi araɓe tooñi joni non mo tooñi Allah subahanahu wa taala yettike en werde tooñi ɗo ɓe tew haaɗi en tooñi golɗa dow leydi ɗo wi fala ko balamu waɗa on tooñidir hay hakkude moɗon wala si jaggi toon e komi kalliɗon saabu muɗum ko onni idan khuliqa al insanu li yuhaqqiqa hadihi l hikma min halqihi fa laysa al insanu abdan li nafsih wala li shahwatih wala li hawah wala li malih ولا لدنيا ولا لأحد من الخلق وإنما هو عبد لله وحده لا شريك له عليه أن يحقق هذه العبودية تحقيقا كاملا خالصا لرب العالمين ويعمل بمقتضى ذلك اتباعا لا ابتداعا فإنما يخرج الإنسان إلى هذه الدنيا يبدأ أول صراع له مع عدوه الشيطان قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وي بني آدم سنفاني كو كسجدو أوا كو تجرى كو فيو تم من دينوه لوني دوان نل كو نجل دون ينجل وني كو تجرى wo bani adama wala o maccuro hoore makko na ko welata honti makko tin o haani wadde laysa abdal li nafsihi wala ko welata makko haanuɗa wadde koko welata tagudo ma on kon o haala o wala kadi jiya ɗo tuuyo makko ngon wala ka tuuyo ma ngol nodduma wo nodo toɓa wala o jiyaɗo kadi beleɗe makko ɗen wala ka beleɗe maɗen faala wo yaata wala o jiyaɗo kadi jawdi makko ɗin wala jawdi ma ndi rewaɗa jawdi ma ndin ko ndi elta ndi jonnaɗa ko ya eltini nayi ndi elta kayri wala o majciro kadi wonande aduna an ko a eltanaɗo aduna fu watta e juuɗe ma a haala wonde majciro aduna wal noon allah subahanahu wa taala o wi ko kanko ni eltanɗen dendagal koni kaleji kammu watti e juuɗe meɗen ene men haala wonde majciro konko taga ɗen konko tagana ɗen jonna ɗen ɗen haani wonde majciro taguɗo on ko o tagi kon wona macciɗo meɗen ɓay ko fi men taga koni kadi wannaɗo ko oɗoti tawi woti tawi en laari on kidi etaji timmingol ngal ɗo dewal harayno woodi tagaɓe fi oɗo bani adam kamɓe ɓe timmini ɗum kanko o taga fi dewal waɗo rontinal timminde haaray o bonni kala mo kojo goto wi si en laari puccu ma jaloɓa ma mbewa ma baali ma jartogal ma nagge tijiri saaba allah subahanahu wa taala kadi fimen ɗin eltiɗi kadi ɗe renti aqlan wa hissiyan iɗe renti no ɓuuri en doole so si murti en ndenata fi muɗum o elti ha elti o watti e juuɗe men kadi jeloba jogoto ɓokkum kum ɗo wirama kala ga faaloɗa nde tawno o elti fimaɗa nagge a nanggay remira a ɓornay naɓa a wallinay hirsa dimana mbewa wana noon gerdogal wana noon baali wana noon ɗum kon fo ɗo wona fi ɗo ronkete si tawi haaɗi ɗum kono nde tawno joni men wi wiya tage fi ɗum ɗon kañum jaɗi ɗum ko fawɗa ɗum sattede wohino jokki ɗon ɓayno taga fi ma an an noon hiɗa taga fi taguɗo fo on ko taga fi ma kon hine jaɓan ma binde kikiɗe jamma ñalorma ala haaɓude an tagaɗo fi dewal ngal on a ronku jaɓude dewal ngal hay ñallal gooɗal ɗum ɗo moƴƴi ɗum ɗo moƴƴa al ko waɗi noon koyɗo mummuntewo en tagana koy ko enen waɗana enen waɗa ɗen sidina islam si ɗum ɗon ɗoftiten en waɗɗite ɗoftiten en ɓiri ɗoftiten en hirti en ñaani ɗoftiten en remiri ɗoftiten en saani piyaali en waɗali en fuyta ta'atan lillah enen en ngari ɗo en darti to waɗanɗo en ɗum on taguɗo en siwi en rewmo haray hakkille gollitiranon haray go hakkille gollitirata haray idan ardinen hakkille ko woni hakkille koyetagol jaɓato allah subahanahu wa taala addiri ɗum ɗo ko ko waɗi noon si en jaɓi ɗum aduna on na mahal karar ko mahallu sobour wona kam yideke kaka yawtete ko ɗum si imamu safayiɓe yini gimol imamu nawawi eggingol adde ka mukaddima riyadu salihina maɓɓe imamu safayiɓe maki inna lillahi ibadan futuna tallaku dunya wa khafu lfitana fa nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lilhayi watanan jaaluha lujjatan wattakadu saliha lamali fiha sukuna imamu safayiɓe maki ko ɓeɗo woni marɓe hakkilɓe ɓe tawata ɓen ɓe laari aduna ɓay tun ɓe tawi aduna welaali fiya heddo ɗo mettaali fiya heddo ɗo a rewiraali jonima fiya heddo ɗo a yeddiraali mo fiya heddo ɗo a heɓiraali jawdi fiya heddo ɗo a watiraali fiya heddo ɗo kamɓe ɓe taw aduna wona kam hoɗete kaka rewete ɓe ɗetti aduna on ɓe waɗi mo bahal nugguɗo mo tawata neɗɗo eɓɓata fubba golmo jumpa mo tagitoya ɓe ɗetti golle moƴƴe rewirteɓe joni men ɗen ɓe waɗi ɗum laana aduna on ɓe waɗɗori ɗum laana kamɓe yawtoyɓe naati aljanna joni men wiɓe radiallahu anhum waradu anhum imamu safayɓe maji ko ɓeɗo woni ibadan fotona ko ɓeɗo woni marɓe hakkilɓe mo wona ɓeɗo haɗa haysi tawi himo mari hakkil ko e woɗɗe goo o kontete ɗum woɗɗe goo kontatamo ɗum haray no kontimo annahu miskin haray wala haysi o anda kadi haye koy faamen noon oɗo bani adam tagaɓe fi ngal ɗo dewal en yiino ko yanno kon hakkude ɗon men adama iblis e allah subahanahu wa taala yeytiteen ɗum wondema iblis ɓayri ɗon men adama teddinama e dow makko dum hawranali mo on dartuke o dettuno garantio wi bani adama en ko seeɗa ɓe ni waɗoyta ko wonɗa ɓe naɓirde ko ɓurɓe ɗuɗude ɓen watteede ɓaawo amminaatide maɓɓe kayiide ɗum e yiiɗum e nder aaja qur'ana ko ɗuuɗi noon ko ɗuuɗi marrahuba marra kono allah subahanahu wa taala wi inna ibadi laysa laka alayhim sultan jiyaaɓe am ɓe tawɗa ɓen ɓe jaɓi wonde jiyaaɓe am mi jaɓaniiɓe ko ɓe jiyaaɓe am a heɓantaaɓe feere a heɓantaaɓe doole oɗo seytan o woni awwalu aduwul ibni adam o wi an bani adam ñande arɗa aduna ɗo ɗamari gaño ayi ɓe nawi imam ibnu qayyim al jawziya alayhi rahmatullahi ɓe maaji ko deftere maɓɓe wiyeteende madarij salikin e deftere maɓɓe wiyeteende bada'ul fawaid e deftere maɓɓe wiyeteende bada'ul tafsir ɗeɗo defte fo ɓe waɗi ndeyaka ɓaddima ndeyaka muqaddima ndeyaka lannorde ɓe maaji bani adama yo faamo kaw addaka dow leydi ɗo ko tippiro addimo simo mari nayo haɓide teeɓe si o liɗi ɗeɗo fo o fooliɓe haray fal jannatu mawahu si tawi o liɗi tato goto foolimo haray fal naaru mawahu ɓe maaji ɓen nayo woni asseytan wannaf walhawa waddunya ɓe maaji ko ɗiɗo nayi bani adama mari ko sippira liɓa fu acca ɓaawo hara piggal ngal fiyata ɗiɗo ngal si a liɗi innitata ko jokkitoma tan ko henditoma non naateya aljanna ɓe maaji sa fooli tan ko goto foolima ko on yaadata yiide allah subahanahu wa taala inyaninna seytana lakum aduwun fattahiduhu aduwa ka seytan ko ɗo jomne yeeti en allah subahanahu wa taala yeeti en pittali ɗin koɗi tati o wi inna alnafsa la ammaratum bissu ko siɗo ɓuri bonde o wi wonsigoo hino wiye ton annafsul musuma inna o wi wonsigoo hino ton wiyeteeti annafsul lawama siɗo pittali tati hiɗi e bani adama en allah subahanahu wa taala no yeeti en ko ma on siɗi eto lundo nduɗo fittandu ko ndu yiɗi kon si o lullike seytan o gayni o lullike wontitino gayni o ara o lundo alhawa koko ete beleɗe allah subahanahu wa taala wiyani annabajo nelaɗo tedduɗo annabi dawud o wi ya dawudu inna jaalnaka khalifatan fi l ardi fahkum bayna annasi bilhaqi wala tattabii lhawa fayudillaka an sabilillah قل إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب إذن كما أنتي بإتو كدي واوا لوندا دي كوكو يتي الهوى يو جاي لي دون كون وإتو كدي أو لوندا كوكو يتي الدنيا أدنى إذن عندي الله سبحانه وتعالى يقول فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور aduna hoɗa imam ibnu qayyim ɓe maaji ko ɗeɗo nayi woni ayɓe bani adama ɓen ka dow leydi ɗo ko ɗeɗo woni ko sakkotomo fiyonaɗu aljanna yo andu sippirteɓe ɓen ko ɓeɗo mayi ka dow leydi ɓe maaji noon amma seytan tum harana na aduna on de wona beleɗe ɗen wona honno dima honno won sutum hara ɗiɗo tati ittama heddike seytan tum ɓe maaji seytani tun kadi no mari laawi jeego ɗi wallini ɗi majjinira bani adama fi yo naaɗo yiide ɓe wi neɗɗo fo no haani anndude ɗin ɓe maaji ara nun ɗum seytan sendartimo si o ari majjingol bani adam awwalu lahaba ko aɗɗoto buganade neɗɗo fi yo jaɓu ko alkufru billah wa sirku billah wal inadu billah ko ɗiɗo tato aɗɗoto wiide bani adama jumpu weddu jomima sirkanmo gartomo wiya ko wi ko na jaɓa ɗum fow imam ibnu qayyim de maake si wonti tin nejitete ha wi ɗum ɗon ha mba e am min mi wawata wadde ɗum taguɗolan o ko mami rewa o ɓay ko ɗum o tagirinni iblisa wiye ɗon o feɗɗen en tardata ɗon o ara o falla kadi gongol o inna joni awa rew joni ma kono wata rewir mo ko nela no ngaddi ko rewir mo al bid'a wal muhdatha ko ta no ko ta tan de mo ha mai o jaba nei tama wo no ba woni tini ka dun mongol di mana rewir ko joni mo sin kali be ma ti sa yi ba nela no nela e an ko ko ondo wi kon tin ni jabata mi sin kan ta ho ya mi rewira joni am bayri mi anda ko wala tama ko aku tu kama dong aku lima, pernah iman, pernah ada jodoh di mana lagi? Kalau baca si jinjang itu iwa, kau diwo ongkos si mufala oyaku, si mufala onada mau yute, nyohnya sedih, o ada kaplas al kabai, onapa? Ara awat di mana awat di mana tu kadal? Kalau ulah baca tu kau nyandu, demam johnya dong kadi, kau tu tahun lima kadi. Oyun jirka jadi itu, semua hal ini mahadi di dunia lagi. Oyun nafsek yang kau, ada yang kau sosi, kau sosi di luar sana, kau sosi di nasi di rumah itu, kau yang saya, kau nafsu. Pohonnya kau kau sosi, kau juga bakal mengkafok. Semasa saya hari, lasam dur ila sulaid zandi, walakin dur ila abamasiman asal kau. Pangan di jadi rumah rasa. Koko ya deo fange sabakadu sabu afange ni bakadu si amau ni nali yedjirado bakadu si amau ni yedjirado bakadu bakadu om maulante konusi deni watan naru bakadu fange namo kanarde narimu wanda yedjirde ono bakadu ono putih asuto lasandur ila cegari zambi walakinindur ila abamati man akaita bihi. Kalari dengan kata khalla. Siari oyu kali akulimu. Kabaka suju cil di amnaya matahun. Yara kalah kawawula. Onna sejoku konsum. Arni honne ka'al mubahas. Di tawakadi. Kodaji di adunain. Kodimni ujitan sama dawal. Damal sawah hidayidi di haa sawata. Sidipuram ma dawal mandal. Demaki wana nyamu gala haa hara emma ursina. Yara gala haa ursinain. Porno kubur sien, renda kubur sien, jono wana fudulul kalame fudulul nabar, landi domo inna karinyamu golno harmi, na jenne yukulu wajrabu, kala landi domo ene, rendu golno harmi, jombu golno ene harmi, owe, na jenne yujombe, nadu wana da wola nede. Ene si sayu, ko joni me liya nasi torko, sakita mai hendi agol aljanna hare moti, kamu ko jogoto yula khayrati labdatin bada hallaru, Oli bakal ni adina ko leli wako leli. Si kayu ko muitu sa tutsi nata yite. Maka gol mu mwadja wa nati nata gol. Kano mwadji? Mwadja. Oli wana kadyo honna do onchidi. Galle la bade. Oso la bade. Rewbe la bade. Kionchi la bade. Pale la bade. Kijmana. Kijhar. Siya kuma kufu. Kudima ya ta'alla kubi umuru dunya. Adina onfutu kumma yu. Ka'alla kiyama kama kumbahu. Kalau putih kumulido, anda janggal dari cekamakku. Sudi nama kukang puluhi, lor ratamu hai itu, opamak agung kukutu. Pak daun cerita di ohon namo, oh. Semalik yang kuyung dia mati si om, jadi putih kumulido tadi, jaba nali muli. Lidi do puli da jadi hidi jadi. Kono hakliyan haju angom ni mari haju amaji. Kulutu kong kodewal ni wala saya mudu, pahinna isyaknya. Mantan patah hai nukul yudda mirta. Kudusi kayu nyende danggal uya yimba den. Haraju falasa lumuni walumu alfusakum ma ana bimusyrikikum wala antum bimusyrikiyya inni kafartu bima adraktumuni min qabl oya rafortu de kala ko yi wadu dan wasa dum le mahi na min sabu ma mi sapan to matu kita yi dum burani masa guro wadu si burana ali ma de ya de nokugo koni bal ya go go si sakai de tuare kafa mata. Nasi dah sampai iblis kabur untuk menggol nasi ni dek. Ka, aku tak tahu tahu ni. Kau rumah yang dia kenyang dengan kalau nak dung alam. Kau ni in nama dah awal tu pun tak terjabut kembali. Kau mau hasil yang nol dek? Jom ini. Iblis hari ni dua esan ya. Kau nung hasil yang jauh sekali dan nol dan ada hasil dan nol dek. Jom awal nol dek. Tak kira nol dek. Hasil yang dia arba je dok. Jema ci ci afoli mo ka do ka mubaha ko kadi en la fet yal do o adde o halle kala ka tawa ko fadil bi mana ko fadil wa afdal efadul emasdul kala kata pada itu ini mati kalau kau tahu ini mati dah nak kau kadai ini mati ni dah kau kadina kala kau ya kau ini mati dah nasi ni kau nak kau buru mati dah kau buru celu dah orang hati dan orang cuci robot nak kata osu kau kadi itu kala kadina ala kau osu kau urku mati dah dia dah sesuatu ni dulu ni orang saya hari ini satu fungsi kamu fungsi tu kau beli kau kadi oleh ini kau ke aduna ala aduna kau hai kau orang tu bilai dek. Baina amraini kana mudi kodogo limoti da usubo ka aduna ka mudi ronga ka kabu limoti da kana odi ai go ala wande do ya su den dina mano pero do maga jallu ya tero timo marsa ko tammi fara o yoda ke pero do maga ke ko o gura ka marsa de timo yoda de sam mir matrua tammi ko hon to lwa ka paila de nani da marsa ka ko de ni no mudi ni marsa ka de ni do ka di ni no mo ko ko o urata marso de ko do yo bata e da mo di din do ko fi o luka dina ti yama do no mo ko do mo mo de di ani do o da ri ani do da anda ko galle de ibi sadan ni no alu si e ma jo hon ni ma ko luwa din no ayo bata no a wala don tu asa na ta ka de ina bu su kai ka abla ko mo mo de kon to so ba de ina ni so ba de kala ha ko mo de kon to da yo dama ko sai iblis doko bale aga ma ko tika mai ko o jego kai o ronki show o joga ta ko ma de o ha bawo jina ko lawo go ko de ma de halai o hedgeri si on to di jani o dama ko iblis ta so o to yir to ba o ma to dama ko on no won de hedda de bui won hedda de bui no sunna de ha do ande ko do won on to di kata kata ni ko a heuti kahora kalau kah jangan jangan kagai mesti apa? Orang sila long amar tu, orang kita akan fikir apa? Jadi misal, orang say orang kuli lima kuli, kasih asinul insu al jin yang konan dia musuh, yang dia makhluk, orang lorra nelang o kala lorra kawal do lorra dia muka jila tiu aji muka, dong urso emakku, tiu de tiu, yenna de yenna. Aidi la be aidi na sabato be sabata rado to be rado tundo fuso kan koni sirte kolaru bal halka dir aula kafte jonne ngoyi wa dalna baba kom le baba fitnatan akas dirun o la kana rabuka lafira amun ya ko fa ma ko ka amun ya ka ko si amun ni kana jauda si amun ya di yir to na ho ta dar to ko hobir kon ne do mar ara ko golu na ko fo yalte mo di ara mo jali harai iro woni kuta kuta di iblis wallin li idlal al insan kitai woni ala basira do iro tawa wa jiren sade ko sen anda di embur ta dung wat jilade harai anda ko hon ko won de sajade ya entar Allah subhanahu wa taala kami ya harai dari ono bani adam o sagama o adama tangurna kadura o o tutti ka kadu leji do anda ko hon lu ko buyana ene antalil ahli jannah au antalin ahli nar ta'ala qolana lahu alaihi salatu wassalam de maji i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu syama matalim mutaimin rahmahullah dari kadas jarma de muqaddimah das jarma de al qaul mutaimin kitab at tauhid ka